tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. 7 jest, dobry dzień, Robert Grzędowski, czyli na wspak X wodę z G Trebor. Zapraszamy na serwis Trójki i tak narbki Lawokanna i Kicjów Dlaumor, czyli Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polska będzie budować system obrony przeciwlotniczej. O współpracę ponad podziałami w kwestiach bezpieczeństwa apeluje premier. Wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczął prezydent. W planach spotkanie z Donaldem Trumpem. 90% dzieci doświadczyło przemocy w sporcie, alarmuje fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. O współpracę w kwestiach bezpieczeństwa zaapelował do wszystkich sił politycznych premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się wczoraj z dowódcami wojskowymi oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jackiem Siewierą. Wzywam wszystkich bez wyjątku, żeby w sprawie bezpieczeństwa nie patrzyli na własny interes, na własną karierę, nie preferowali jakichś tam partyjnych czy swoich indywidualnych pomysłów. Tutaj musimy być absolutnie solidarni i też skupieni wokół naszych wojskowych i żadne sympatie polityczne tu nie powinny odgrywać roli. Polska będzie rozwijać systemy obrony przeciwlotniczej. Z tą koncepcją obronną zgadzają się dowódcy wojskowi, podkreślił szef rządu. Z dużą satysfakcją przyjąłem ocenę, opinię panów generałów i pana ministra Siewiery, że moje starania, aby Polska stała się częścią wielu systemów, z których na końcu powinna powstać możliwie szczelna kopuła, żelazna kopuła nad polskim niebem. Chcę wszystkich uspokoić. Rozmawiam z paniami, panami premierami, prezydentami o tym, w jaki sposób tę pokawałkowaną Europę uczynić bardziej zintegrowana. Premier zaznaczył, że przy tworzeniu systemów obrony przeciwlotniczej kluczowa jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczął prezydent. Andrzej Duda chce się m.in. spotkać z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Choć oficjalny powód wizyty prezydenta Dudy w Nowym Jorku to szereg spotkań w ONZ, to na pierwszy polityczny plan pobytu za oceanem wysuwa się zapowiadane spotkanie z Donaldem Trumpem. Jeżeli będzie taka możliwość, bo to zależy też od kalendarza, spotkam się także towarzysko z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Mówił jeszcze przed wylotem prezydent Andrzej Duda. W kontekście bezpieczeństwa prezydent wskazuje też na kolejne istotne spotkania polityczne. Z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem i pod koniec tygodnia z premierem Kanady Justinem Trudeau. Chcę też z panem premierem omówić tą ideę podniesienia wydatków w NATO na obronność z 2 do 3%. A w Kanadzie, w Vancouver i w Edmonton para prezydencka spotka się z liczną na zachodzie kraju Polonią. W planie są też rozmowy z kanadyjskimi przedsiębiorcami z branży technologii wodorowych. Z Nowego Jorku Karol Darmoros, Polskie Radio. Wstrzymywanie środków z abonamentu dla mediów publicznych to jawny konflikt polityczny, powiedział były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak. Polskie Radio wysłało do obecnego przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami. To jest ostry spór polityczny, gdzie pan przewodniczący Świrski używa argumentów prawnych po to, żeby zasłonić tak naprawdę swoją decyzję o charakterze politycznym. On bardzo chciałby, żeby te media reprezentowały taki kierunek i były tak obsadzone, jeśli chodzi o kierownictwo, jak to było pół roku temu. Śledztwo w sprawie wstrzymywania przez przewodniczącego Krajowej Rady wypłaty pieniędzy z abonamentu prowadzi warszawska prokuratura. 90% dzieci doświadczyło przemocy w sporcie, alarmuje fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja przeprowadziła badanie wśród studentów pierwszych lat uczelni sportowych, którzy w dzieciństwie uprawiali sport w klubach. Młodzi sportowcy doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, mówi dr Szymon Wójcik, szef działu badawczego fundacji. Myślimy przede wszystkim o przemocy ze strony dorosłych, trenerów. My pytaliśmy zarówno o ten aspekt, jak i o przemoc ze strony współzawodników. Obydwie płcie przemocy doświadczały, natomiast różnica jest w typach. Dziewczynki były bardziej narażone na przemoc emocjonalną i dużo bardziej na przemoc seksualną, co nie znaczy, że chłopców to nie dotyczyło. Natomiast na przemoc fizyczną bardziej narażeni byli chłopcy. Fundacja przygotowała rekomendacje dla klubów sportowych. Najważniejsza z nich dotyczy weryfikacji osób, które pracują z dziećmi. Mimo wcześniejszych wątpliwości, także w tym roku w Janowie Podlaskim odbędzie się aukcja koni arabskich Pride of Poland. Niepewność wynikała ze stwierdzonego w audycie złego stanu stadnin w Michałowie i Janowie. Przez ostatnich 7 lat z hodowli zniknęło wiele wartościowych koni. W tym roku na aukcję wystawimy więc także zarodki, powiedział szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Co jest tendencją ogólnoświatową i tego typu aukcje i handel odbywa się i też nie unikniemy tej sytuacji, ale on też ma na celu oszczędzenie cennych z punktu widzenia hodowlanego klaczy w naszym zasobie. Aukcja koni arabskich odbędzie się w Janowie w sierpniu i będzie otwarta dla wszystkich. Rybnik znalazł się na czele listy najaktywniejszych najmniejszych gmin w programie Czyste Powietrze. W ciągu 6 lat najwięcej wniosków do programu złożyli mieszkańcy właśnie tego miasta, mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Jeszcze kilka lat temu w Rybniku było ponad 120 dni smogowych każdego roku. Obecnie jest tych dni mniej niż 20. W 2023 roku w Rybniku było 16 dni smogowych. I ta potężna poprawa była możliwa dzięki wymianie kilkunastu tysięcy starych pieców, kotłów na węgiel. Na drugim miejscu rankingu Polskiego Alarmu Smogowego jest Częstochowa, a na trzecim Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ma teraz czas w Trójce na sport i trzymając się tych odwróconych nazwisk, to akurat wychodzi dobrze i brzmi jak nazwisko sportowca na przykład gdzieś z Zakaukazia. Steven Arbu Zuirat, czyli Dariusz Urbanowicz. Bardzo mi miło, dzień dobry. Darku, pytamy o rzeczy robione w SPAC, prawda? Mhm. No to może na przykład sportowa wersja? Tabelę polecam czytać po każdych mistrzostwach, czy to Europy, czy świata piłki nożnej. Odwracamy tabelę, Polska na czele. Bardzo dziękuję. Czy my się z tym zgadzamy? Szukamy optymizmu na każdym kroku. No ale zaczniemy od piłki w trochę lepszym wykonaniu, bo kto wczoraj spędził wieczór z Ligą Mistrzów UEFA, na pewno nie żałuje, a kto nie oglądał, niech posłucha, bo działo się naprawdę dużo. To była prawdziwa piłkarska uczta dla kibiców. W półfinałach zagrają Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund. We wczorajszych rewanżach ćwierćfinałowych Barcelona przegrała z PSG 1-4, mimo objęcia prowadzenia już w 12 minucie za sprawą Rafinhi. Barca od 29 minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Ronalda Araujo i to rozsypało strategię jak domek z kart. Później już Paris Saint-Germain dominował bezwarunkowo. Przypomnijmy, że przed tygodniem było 3-2 dla Blaugrany. Robert Lewandowski spędził na boisku całe spotkanie. W równolegle rozegranym meczu Borussii z Atletico Madryt skończyło się na 4-2. Piłkarze BVB odrobili straty z pierwszego spotkania, w którym przegrali 1-2. Dziś w programie Bayern Monachium zagra z Arsenal Londyna o tej samej porze, czyli o 21:00, Manchester City podejmie Real Madryt. Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 rozpoczną się równo za 100 dni. Wystąpią w nich polskie siatkarki, a te grające w najlepszych polskich klubach na pewno są bacznie obserwowane przez selekcjonera reprezentacji Stefano Lavariniego. Tymczasem popis w finale Mistrzostw Polski daje chemik Police, który już po raz drugi wygrał z Rysicami Rzeszów 3-0. Tytuł MVP spotkania przyznano Natalii Mędrzyk z chemii, a dla nas wypowiada się koleżanka z drużyny, Marlena Kowalewska. A ten początek, no to też wiedziałyśmy, zdawałyśmy sobie sprawę, że Rzeszów zacznie bardzo agresywnie, dlatego też chciałyśmy to przyczekać, zrobić swoje i się udało. Jeden i drugi zespół jest bardzo dobry, ma bardzo dobre zawodniczki. No tutaj już w takim pojedynku, no to decyduje, no właśnie, zespołowość. Myślę, że ta pewność siebie właśnie w tych trudnych momentach. Panie od chemii prowadzą 2-0, a mecz numer 3, ten decydujący, w piątek o 20:30 w Szczecinie. I jeszcze jedna niestety niepomyślna informacja. Nie zobaczymy reprezentantów Polski w halowej odmianie piłki nożnej na Mistrzostwach Świata. Wczoraj w rewanżu barażowym nasi futsaliści zremisowali z Chorwacją 2-2, a ponieważ w ostatni piątek w Koszalinie było 2-3, to Chorwaci wystartują w mundialu. Zaglądamy do pogody, a to będzie chłodny dzień. Niestety taki się dokładnie szykuje. I to dużo chłodniejszy niż jeszcze kilka dni wcześniej, co jest niebezpieczne dla przyrody, dla roślinności. W tej chwili minus największy w Zakopanem, bo tam około 3 stopni poniżej zera. W Kielcach także najcieplej w Bielsku Białej, a w ciągu dnia będzie od 5 do 8 stopni Celsjusza w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat od 9 do 13 na pozostałym obszarze. Czyli będzie gdzieniegdzie kilka stopni, ale z drugiej strony za to zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Lokalnie mogą wystąpić burze, proszę uważać, a wysoko w górach uważamy na opady śniegu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 5 Slim. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9,5 minuty po 7. Nie masz armazji. A po siódmej trójka brzmi nieco na wspak, bo jak ustalili naukowcy, chodzenie do tyłu jest zdrowe i może rozwijać ludzki mózg. Do tyłu chodząc, to ja jestem rakiem, znakiem, to chodzę wspak. No i to mi pasuje. No to już jest bardziej zawiła zagadka, ale temat chodzenia do tyłu można rozszerzyć, więc rozszerzamy, tak jak przed chwilą z dżinglem, ale państwo też mają propozycję. Samo chodzenie do tyłu, jak kiedyś chodziłem na karate, biegaliśmy do tyłu, rzeczywiście ma sens. Także myślę, że warto próbować, wtedy się pewnie bardziej poznamy i może jakoś rozwiniemy w specyficzny sposób. Ja starałem się myć zęby do tyłu i jeść lewą ręką, pisać nawet, no to udało mi się oczywiście tylko połowicznie. To można robić do tyłu czy od tyłu. Przede wszystkim można pływać do tyłu, czyli na plecach. To jest pierwsza rzecz. I również można, jeżeli ktoś ma do czynienia cokolwiek więcej z muzyką, można utwór zagrać tak, jak są nuty, od tyłu do przodu. To jest dobre ćwiczenie, jak również dobre ćwiczenie na pamięć. Jest czytanie tekstu od tyłu. O, ja dzisiaj próbuję czytać nazwiska od tyłu, ale nie jest to łatwe. Zapraszamy do dyskusji 22 i 7 trójek. W porannym składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Witamy ciepło mimo chłodu za oknami. No i ostrzegamy, że w tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania pewne rzeczy mogą odbywać się na wspak. I Kjurt od Imar Sharpaz. I zagrajmy to teraz od tyłu. Zapraszamy do trójki. No, to odwrócone zdanie nie wyszło tak dobrze. Prawie się udało. Zapraszamy do trójki. 1915 roku Amerykanin Patrick Harmon założył się o pokaźną sumę, że przejdzie z San Francisco do Nowego Jorku tyłem. No i wyposażony w lusterko samochodowe pokonał te niemal 4000 mil, każdy krok w tej podróży wykonując do tyłu, choć podobno nieco podjeżdżał pociągami. Ale dotarł. No i twierdził później, że jego kostki stały się tak twarde i silne, że można by je rozbić tylko młotem. I choć takie ekstremalne wyczyny brzmią ryzykownie, to samo w sobie chodzenie tyłem nie jest pozbawione sensu, jak się okazuje, zwłaszcza z medycznego punktu widzenia. Wyjaśni to w Trójce już za chwilę fizjoterapeuta Kamil Góra, autor podcastu Fizjo Kultura. Rymowane przedstawienie. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry, witam. To o co chodzi z tym chodzeniem do tyłu? Czy ono rzeczywiście niesie za sobą korzyści dla ciała? Teraz mówimy o tych mięśniach, stawach i innych elementach, które muszą dobrze funkcjonować. Tak, z punktu widzenia tego bardziej fizycznego właśnie nazwijmy to, a chodzenie do tyłu jest bardzo, bardzo korzystne. Ja bardzo często wykorzystuję właśnie chodzenie do tyłu jako takie proste ćwiczenie, jako taką przekąskę ruchową, bo tak to często nazywam, czyli coś, co możemy w ciągu dnia po prostu sobie zrobić przez chwilę, gdzie tak jakby ćwiczą zupełnie inne mięśnie niż przy normalnym chodzie do przodu. Czyli jak idziemy do przodu, to wtedy używamy no, jakichś tam mięśni, już nie będę tego rozwijał aż tak bardzo. Nie musimy chyba tego tłumaczyć. Dokładnie. A przy chodzie do tyłu używamy tych drugich, które normalnie przy chodzie do przodu a nie są aż tak bardzo używane. Tak? Czyli jeżeli dziennie, powiedzmy, weźmiemy sobie docelowo te 10 tysięcy kroków, które chcielibyśmy zrobić, no to te mięśnie przez te 10 tysięcy kroków nie pracują aż tak bardzo. Więc jeżeli zrobimy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kroków do tyłu, to właśnie używamy tych, które na co dzień są, no nie mówmy, że osłabione od razu, tak, ale pracują trochę mniej. Więc mamy możliwość ruszenia pewnych innych struktur. Sam, to w ogóle wydaje się, że chodzenie do tyłu to jest po prostu jakby nagrać kogoś idącego do przodu i puścimy do tyłu, to będzie wyglądało dokładnie tak samo, ale nie do końca. Jakby inaczej troszeczkę z punktu widzenia takiego biomechanicznego będzie to wyglądało. No tak, bo nie spięty na palce, tylko z palców na pięte, cytując dokładnie, klasykę. Właśnie tak. Więc tutaj ta aktywność idąc od stopy jakby, tak? Czyli właśnie ten krok do tyłu i powolne opuszczanie pięty jest super korzystne. I zacznijmy od palucha, czyli hallux na przykład. To jest dosyć częsta jednostka chorobowa, gdzie palec jest wykrzywiony po prostu. Więc on będzie się trochę rozciągał, trochę naprostowywał właśnie przy tym kroku do tyłu. Do tego mówiłeś o stabilnych, mocnych kostkach. Jak najbardziej. Ze względu na to, że wtedy używamy bardzo mocno brzuchatego łydki, czyli jakby mięśni łydki, tak? Które muszą nas powoli opuścić na piętę. No bo nikt nie chce iść do tyłu i tak walić piętami w podłogę, tak? No jakby to byłoby raczej niewygodne. Więc staramy się jak najbardziej hamować. A to hamowanie to jest najlepsza forma wzmacniania mięśni. Czyli powolne wykonywanie ruchów jest super wzmacniające. A co dla kolan najlepszego w tym ruchu do tyłu? To, co jest najlepsze, to są dwie rzeczy w sumie. Pierwsza, mamy mniejsze siły reakcji podłoża. Wiem, że to jest jakby trudne określenie, ale jakby nie mogę inaczej tego nazwać. Chodzi po prostu o to, z jaką siłą uderzamy w podłogę. No i zgodnie z prawem fizyki, to jest prawem Newtona, będzie ta podłoga oddawać nam tą energię, tak? Więc jak uderzamy twardą piętą, no to wtedy te siły są dosyć mocne. Kiedy stawiamy palce najpierw i tak miękko, delikatnie wchodzimy, no to w ogóle siły działające na nasze ciało, te takie tupiące nazwijmy to, będą zauważalnie mniejsze. Więc kolano, jeżeli ktoś ma no po prostu podrażnione kolano, które boli, to bardzo często przy chodzie do tyłu właśnie nie będzie bolało, bo jest to bardziej stabilna pozycja, a mięśnie trochę inaczej właśnie pracują. Wtedy uruchamia się mięsień czworogłowy, czyli ten, który jest z przodu przed kolanem, który jest bardzo, bardzo istotny dla zdrowia naszych kolan, tak w ogóle. I właśnie mamy mniejsze siły działające na kolano. No więc czyli rozumiem, że w ten sposób fizyczny, w tym sensie ciała, to wszystko rzeczywiście broni się, także naukowo. Nie, to nie są wymysły jakichś tych mitycznych amerykańskich naukowców. Natomiast podobno chodzenie do tyłu wpływa też dobrze i korzystnie na nasz mózg. Ale o tym w Trójce za chwilę. Cause anywhere 22,5 minuty po siódmej w studiu Trójki Kamil Góra, fizjoterapeuta w mediach społecznościowych pod hasłem Fizjokultura znajdziecie Kamila. No i drodzy Państwo, Kamil pokazał mi w czasie tego utworu rzeczywiście to wszystko, co mówił o chodzeniu do tyłu ma sens i nawet po kilku krokach czuć rzeczywiście różnicę w działaniu mięśni. Ale co z działaniem mózgu, Kamilu? Kiedy chodzimy do tyłu, to zakładam, bo tak piszą też naukowcy, że inne uruchamiają się elementy, inne połączenia i też troszkę inaczej funkcjonujemy, no bo nie widzimy drogi, w którą zmierzamy. To jest też dobre pod tym kątem ćwiczenie? Tak. Ogólnie zacznijmy od tego, że chód do przodu, tak w ogóle, jest bardzo mocno zautomatyzowaną czynnością. Czyli jeżeli idę do przodu, to mamy nawet powiedzenie, że pójdę tam, gdzie nogi mnie poniosą, tak? No bo właśnie one niosą. W sensie mi się kiedyś zdarzyło, wracałem ze szkoły i nie pamiętam, jak wróciłem, ale trafiłem do domu. Dokładnie, więc każdy z nas ma te doświadczenia, że nie wiadomo, gdzie trafił i jak trafił, ale to już inna historia często. Więc tak naprawdę chód jest automatyczny. To nasz mózg aż tak bardzo nie musi pracować w trakcie chodu. To rdzeń kręgowy praktycznie steruje takim zwykłym chodzeniem do przodu. Więc jest to dużo prostsza aktywność dla naszego mózgu. Dlatego możemy też wtedy myśleć, rozmyślać, rozmawiać w sumie swobodnie i tak dalej. Ale jeżeli pójdziemy do tyłu, to już okazuje się, że no właśnie, jest to dużo bardziej wymagające. No po pierwsze nie widzimy, co jest za nami, więc staramy się troszeczkę szerzej stawiać kroki. Staramy się też, skracamy te kroki, bo i stajemy się bardziej uważni w sumie, bo to głównie właśnie o to chodzi. Czyli nasz mózg zaczyna trochę się zastanawiać, okej, co tu się dzieje, dobra, musimy się trochę bardziej skupić na tym, co robimy. I to jest mniej więcej właśnie to. To jest ta aktywność mózgu właśnie w trakcie chodzenia do tyłu i to sprawdzano nawet na zasadzie rozwiązywania, nazwijmy to, zadań logicznych w trakcie właśnie chodzenia do tyłu. Wychodziło na to, że inaczej rozwiązywaliśmy, czy trochę szybszy był czas reakcji właśnie w trakcie chodzenia do tyłu niż chodzenia do przodu. Wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie tej takiej automatyczności i uważności też, tak? Większej. Mhm. Dokładnie. A co z w ogóle robieniem rzeczy na wspak, żeby odwrócić sobie czynności? Na przykład tutaj jeden z słuchaczy w telefonie mówił o tym myciu zębów lewą ręką. Jeśli się jest praworęczną osobą, oczywiście, to jest ćwiczenie, które też byś polecił jako taką dodatkową czynność? Tak, właśnie wczoraj sobie przypomniałem, że chyba już z 8 lat temu też kiedyś napisałem taki post o tym, że to jest właśnie fajny pomysł, w sensie z różnych względów dużo jest to na pewno rozwijające dla naszego mózgu, tak? W sensie tworzą się nowe połączenia w naszym mózgu, to jest tak zwana neuroplastyczność, czyli mózg nadal ma gdzieś ten potencjał rozwijania się. I takie zmiany nawyków, które mamy na co dzień już zautomatyzowane, no bo też, jak myjemy zęby, to trochę te dwie minuty mijają nie wiadomo kiedy nawet, no bo już myślimy o całym dniu i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jak będziemy mieć drugą ręką, to nagle się okazuje, że jakoś krzywo to działa, jakoś nie chce się ruszać tak, jak trzeba i tak dalej, więc nasze skupienie na tej czynności jest dużo, dużo większe. Więc to jest też trochę taki element mindfulness, czy właśnie tej uważności na co dzień i tego skupienia się na tym, co faktycznie robimy. Więc można powiedzieć, że to jest dobre dla głowy też pod kątem takim rozluźniająco wyciszającym, tak to nazwijmy. No, wczoraj o wyciszeniu w Trójce mówiliśmy sporo. Tego akurat mycia zębów lewą ręką jako przykładu nie było, ale dopisujemy do listy. Kamilu, na koniec, korzystając z twojej obecności jako fizjoterapeuty, już o chodzeniu do przodu chciałbym powiedzieć, bo też rozmawialiśmy poza anteną i podobno obalimy za chwilę taki mit. Widziałem kiedyś film z, zdaje się, Jean-Claude'em Van Damme'em, który pokazywał, jak poprawnie chodzić do przodu i tam zmieniał pozycję bioder, troszkę kombinował. Nic z tych rzeczy, tak? Rozumiem, wyrzucamy do kosza takie pomysły. Tak jest. Ogólnie chodzenie do przodu jest bardzo mocno przebadaną dziedziną właściwie, tak naprawdę. Książka Jacqueline Perry na temat chodu, to są lata 60., 70., ma prawie 600 stron. I to jest tylko i wyłącznie dane na temat chodu do przodu. Tam nic więcej nie ma tak naprawdę. Więcej. To jest cały ogrom. I ten chód do przodu, każdy ma inny. Każdy w inny sposób stawia stopy, każdy innej długości krok będzie robił, każdy z nas ma inne proporcje ciała, inne napięcie mięśniowe, więc każdy będzie chodził trochę inaczej, więc teraz szukanie jakiegoś takiego idealnego sposobu, no jest trochę skazane na porażkę. Możemy szukać idealnego sposobu dla danej osoby, na przykład po jakimś urazie, kiedy na przykład mamy uraz kolana i nie jesteśmy w stanie do końca na początku, bo nie wiem, mieliśmy odciążoną tą nogę, chodziliśmy o kulach przez kilka tygodni, to wtedy faktycznie nauczenie się tego wzorca chodu z powrotem no jest dużo trudniejsze, to na pewno, ale możemy wtedy troszeczkę minimalnie próbować modyfikować ten wzorzec chodu. Ale na co dzień chodzimy po prostu. Jest.

to jest to skandal, który powinien być wyjaśniony przez to państwo do spodu. Marszałek nie wykluczył, że informacja o inwigilacji zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Izby 26 kwietnia. O 8.30 w Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce, Renata Gruchal będzie rozmawiać z Magdaleną Sroką, przewodniczącą Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Są areszty dla dwóch nastolatków w związku z zabójstwem 39-letniego mężczyzny polskiego pochodzenia w Sztokholmie. Prokuratura zarzuca 17 i 18-latkowi ukrywanie osoby, która oddała strzał z broni palnej. Młodzi mężczyźni byli w grupie 3-4 osób, którą spotkał zamordowany. Mają szwedzkie obywatelstwo, ale pochodzą z innych krajów. Brytyjska Izba Gmin przegłosowała zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 2009 roku. Wprowadzenie zakazu jest pomysłem premiera Rishiego Sunaka, który chce, by jego dziedzictwem było stworzenie pierwszego pokolenia całkowicie wolnego od nikotyny. Przeciwnicy z partii konserwatywnej uważają, że jest to przejaw nadmiernego ingerowania państwa w osobiste wybory obywateli. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 27 minut. A teraz już nie Anna, teraz Sylwia Zadrożna. Sylwio, wiesz, twoje imię od tyłu to Iwlis. To brzmi. A nazwisko? A nazwisko Anjordas. Tak, dało mi się złożyć, prawda? Iwlis Anjordas. Dobrze, trochę. To nie po portugalsku, ale też odwrotnie poproszę dzisiaj o serwis tak, ekonomiczny. Dziś od końca będzie serwis. Geopolityka osłabia złotego. Dolar kosztuje 4 zł i 11 groszy, euro 4,36, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. Teatry pod kreską. W ciągu roku przeterminowane zobowiązania branży kulturalno-rozrywkowej wzrosły o blisko 2/3 do prawie 63 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Nadal największy udział w długach, bo niemal 23 miliony złotych wobec 17 milionów złotych przed rokiem, ma grupa firm związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, czyli m.in. działalność orkiestr, zespołów muzycznych oraz działalność indywidualnych artystów, takich jak aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy. Najbardziej w górę poszły jednak zaległości obiektów kulturalnych, czyli teatrów i sal koncertowych, galerii i domów kultury. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał właścicieli marek odzieżowych Lord i Lavart za fałszowanie składu ubrań. Prezes Łokiku Tomasz Chrustny wyjaśnił, że konsumenci byli wielokrotnie wprowadzani w błąd. Przykładowo, zgodnie z deklaracją na etykiecie, spodnie miały być wykonane z materiału, który zawierał 70% wełny. W rzeczywistości wełny całkowicie brakowało. Dla wielu osób taka informacja jest bardzo ważna. Ma wpływ na cenę, sposób konserwacji czy zastosowanie. Gdyby konsumenci mieli prawdziwe informacje, mogliby tych ubrań w ogóle nie kupić. Dlatego pojawiły się kary, łącznie 4 miliony złotych. Ponad połowa osób przyznaje, że ufa instytucjom finansowym w kwestii bezpieczeństwa online. Z badania postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa wynika, że zdecydowanie częściej to mężczyźni uważają, że ich pieniądze są bezpieczne w sieci. Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 2,5 tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W projekcie ustawy zawarto także przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie roku i ma być ustalona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór także z rozpogodzeniami. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem i także lokalnie możliwe burze, a wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 5 stopni nad morzem do 13 przy granicy z Ukrainą. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w czasie burz okresami porywisty, północno-zachodni i północny. Patrząc na te temperatury, to taki największy numer na wspak to właśnie pogoda i niż Renata nam proponują. Mamy 24 minuty do godziny 7. Nasz następny punkt programu to palindromy. Czym są palindromy? Wyjaśnimy i przedstawimy przykłady, ale jeden przedstawię już teraz. Taki palindrom podobno z 1969 roku. Wtedy ktoś wpadł na ten pomysł. Ile werwy w rewelii? Takie pytanie. To jest właśnie ten palindrom. A teraz w Trójce Metronom i Delok. Running from this town, and I think you said you'll never get anything better than this, 'cause you're going round in circles. remember how we shook, shook. Padło już hasło palindrom, to teraz będziemy je wyjaśniali. Palindrom to? No, czyli takie zdanie, które jest czytane w taki sam sposób od lewa do prawa i odwrotnie od prawej do lewej. A to głos Mateusza Adamczyka, którego mogą Państwo usłyszeć właśnie na trójkowej antenie, opowiadającego o różnych językowych sprawach. Dziś opowie nam krótko o palindromach, między innymi o tym najsłynniejszym palindromie, czyli zdaniu ze zwierzęciem. Z kobyłą, bo to kobyła ma mały bok i gdyby sobie Państwo zapisali to zdanie, to od prawej do lewej będzie ono brzmiało dokładnie tak samo. Ale można uznać za palindrom słowo, można takie krótkie zdanie właśnie, jak choćby kobyła ma mały bok, ale można też próbować dłuższych form. Tak, i bawili się tak na przykład tuwim czy barańczak. W internecie można znaleźć bardzo wiele właśnie takich palindromów w postaci wierszy ich autorstwa. A czy do czegoś poza zabawą językową palindromy mogą nam się przydać? Przydać to może nie, bo raczej trochę zaciemnia nam naszą komunikację, choć zdarza się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Ale co ciekawe, nawet wymyślono jednostkę chorobową, która tego dotyczy, czyli takiego lęku przed palindromami. Ta choroba nazywa się aibofobia i czyta się od przodu i od tyłu w taki sam sposób. Aibofobia. No sadysta tę nazwę chyba wymyślał, ale jest. Przepraszamy ewentualnie słuchaczy z aibofobią. Zapraszając na audycję Mateusza Adamczyka przy słowie, powiemy też Państwu teraz o tych palindromach tyle. Proszę dzwonić i zgłaszać swoje ulubione propozycje. Gdyby ktoś miał pomysł na palindrom z trójką w nazwie czy w treści, to absolutnie bylibyśmy zachwyceni, ale może znają Państwo jakieś bardzo ciekawe palindromy, które mogą pojawić się na antenie. When the world ends We'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice. The method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire out the factory. Day, same as always. Somewhere halfway. Something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Kwadrans do godziny 8, jest środa, jest 17 kwietnia. 17 kwietnia dopiero, a już grecki rząd ogłosił, że zaczął sezon pożarowy, że zaczęli ten sezon pożarowy wyjątkowo wcześnie. Dlaczego? O tym Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Rzeczywiście, tak wcześnie sezonu pożarowego w Grecji nie ogłaszano jeszcze nigdy. Zwykle to się dzieje w maju. Teraz już w połowie kwietnia, a to dlatego, że klimat się zmienia i te warunki pogodowe sprzyjające pożarom wcześniej mają miejsce i Vasilis Varaakogiannis z greckiej straży pożarnej tłumaczy to wszystko tak. Tegoroczny sezon pożarowy został ogłoszony wyjątkowo wcześnie. Okres zimowy był rekordowo ciepły, a do tego suchy, a wysokie temperatury i silne wiatry nadeszły szybciej niż zwykle. Dlatego Straż Pożarna już teraz została postawiona w stan podwyższonej gotowości i wprowadzony został całkowity zakaz rozpalania ognia na zewnątrz. No i właśnie takie rozpalanie ognia na zewnątrz doprowadziło do pierwszego większego pożaru w Grecji w tym roku. W okolicach Krety ten pożar wybuchł 6 kwietnia. Ponad dobę zajęło strażakom jego opanowanie. Na szczęście się to udało, ale spodziewają się Grecy dużo poważniejszego sezonu pożarowego w tym roku niż w ubiegłych latach. Zresztą zeszły tydzień w regionie śródziemnomorskim, nie tylko w Grecji, ale także na przykład w Hiszpanii, to był tydzień naprawdę silnych upałów. No w ogóle te temperatury bardzo wysokie, choć akurat w tych najbliższych dniach nawet podobno w Chorwacji ma się pojawić trochę śniegu, ale i tak wróci, jak wiemy, ta gorąca pogoda latem. No i pytanie o turystów, no bo z jednej strony strach, Michale, po tym, co działo się w Grecji chociażby w zeszłym roku, a z drugiej strony i tak ciągniemy tam tłumnie, także na Akropol, no i z Akropolem też związana ciekawa historia, opowiadałeś mi o niej wczoraj, o tej przestrodze twoich greckich znajomych, to może też sprzedajmy ten sposób tutaj naszym słuchaczom. No rzeczywiście, moi mieszkający w Atenach znajomi zawsze powtarzają, nigdy nie zwiedzać Akropolu w okolicach godziny 12, 13 czy 14, zwłaszcza latem, bo wtedy tam jest potworny upał. Akropol to jest no oczywiście kawał skały w środku tej historycznej części Aten, na nim te wspaniałe świątynie Partenon, Erechtheion, no piękne miejsca, które trzeba rzeczywiście zobaczyć, ale tam latem w środku dnia jest po prostu potwornie gorąco i to nie jest nic wyjątkowego, że ludzie na Akropolu mdleją z tego powodu, dlatego na stałe pod Akropolem jest zawsze karetka z wolontariuszami z greckiego Czerwonego Krzyża. No i tak o tych swoich dyżurach w tym miejscu opowiada jedna z właśnie działaczek greckiego Czerwonego Krzyża, Stella Katsulopoulou, która mówi tak. Każdego dnia zdarza się wiele zasłabnięć albo sytuacji, gdy komuś od upału zaczęło się kręcić w głowie. Turyści często nie pamiętają, żeby o siebie zadbać, nie zakładają chroniących przed słońcem nakryć głowy oraz nie nawadniają się odpowiednio, pijąc na przykład soki owocowe. Zwykle Akropol otwarty jest między godziną 8 a 20, dlatego lepiej go zwiedzać albo rano, albo tuż przed zamknięciem wieczorem, ale pojawił się nowy projekt, aby otworzyć Akropol dla zwiedzających trochę wcześniej oraz przedłużyć jego funkcjonowanie. Tyle, że to będzie zarezerwowane te najwcześniejsze godziny i najpóźniejsze godziny dla nie ma co ukrywać bardzo bogatych turystów, bo wtedy będzie możliwe wykupienie prywatnego zwiedzania Akropola, więc nie tylko bez upału, ale także bez tłumów, które zwykle na Akropolu są rzeczywiście ogromne. To jest jedna z największych atrakcji nie tylko w skali Grecji, ale w ogóle w skali świata. I proszę Państwa, takie zwiedzanie Akropolu w godzinach porannych albo wieczornych z indywidualnym przewodnikiem, bez żadnych tłumów, będzie kosztowało 5000 euro od osoby, a maksymalnie będzie mogło wejść tylko 5 osób, czyli 25 tysięcy euro taka wycieczka będzie kosztowała. No i to oczywiście eliminuje większość turystów. To są wielkie pieniądze, dlatego Stowarzyszenia Przewodników Grecji protestują przeciwko temu pomysłowi, zwracając uwagę, że Ateny to jest miejsce, gdzie zaczęła się na świecie demokracja, a tymczasem taki podział na bogatszych i biedniejszych. No ale ile byśmy nie zapłacili, Michale, przyznaj się, za takie idealne zdjęcie na Instagrama, bez żadnych tam innych turystów w tle, tylko ty i Akropol. No ale to może rzeczywiście nie 5000. Musiałbym sobie założyć Instagrama najpierw. Ja tak myślałem. Wiedziałem, że nie trafię. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Aby me słowo odzyskało znaczenie, muszę rozpocząć tę jazdę od siebie. Szkoda, by słowo już nic nie znaczy. To moja próżność zawsze tłumaczy. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach. Tak wielu księży nie mówi o rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne. Nie musisz szukać światła w gwiazdach. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Mogę codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak